Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I'm losing you, losing you. No, I can't believe that I'm losing you, and it's true. You always gave me everything I ever needed. Help me see hard times through. Now I'm losing you. Oh, I can't believe it's true. I'm really the best thing I ever knew. I'm really losing you. What can I do? I always loved you from the moment we met, girl. You made me part of your world too. Zijn album van vorig jaar, From Out of Nowhere, was dat Jeff Lynne's Electric Light Orchestra met Losing You. En daarvoor Mika Paris uit 1988 alweer met My One Temptation. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Martina van Raad is administratief medewerker, maar ook een prijswinnende amateurfotografe. Herman de Bruin praat met haar. Martina, welkom. Ja, jij bent fotografe, maar dat doe je als hobby, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ik word wel regelmatig gevraagd, maar ik blijf echt amateur. Je wordt geen trouwfotograaf? Nee, nee. Nee, ik heb dat gedaan, maar dat is niet... Dat is niet jouw ding. Was puur voor een hobbydag toen om het eens te proberen, maar nee. Je blijft gewoon amateur? Ik blijf gewoon amateur, dat is voor de trouwfotograaf. Amateur, ja. Noem het maar amateur, want je wint er wel prijzen mee met die foto's die je maakt. Ja, ja, klopt. Maar ja, hoe is het begonnen? Want je hebt niet altijd gefotografeerd, hè? Nee, nee, klopt. Ik, we zijn in 1989 ben ik getrouwd. Twee kinderen gekregen. Mijn vader was in de tussentijd gestart met een eigen bedrijf. Mm-hmm. In 2000 zijn wij daar ingekomen. Dus zijn wij mee gaan werken. Laat me raden, dat was een fotografiebedrijf. Nee, een loodgietersbedrijf. Loodgietersbedrijf, ja. Nou, dat is wel heel wat anders, toch? Klopt. En ja, mijn man natuurlijk ook. Die is toen alle bedrijfspapieren gaan halen. En in 2008 zijn mijn ouders uiteindelijk volledig de zaak uitgegaan. Hebben wij het overgenomen inderdaad. Ja. En ja, en als hobby daarbij doe ik dan de fotografie. Ja, ja. Ja. Maar verrassend dat je die foto's dan maakt. Op enig moment begin je daar gewoon ergens mee. Ja. En dan win je er ook nog prachtige prijzen mee. Ja, ja. Ja, dat is heel leuk. Heeft je dat overdonderd eigenlijk? Ja, enorm. Ja, enorm. Wat is het geheim van die foto's die je dan maakt? Ik denk zelf persoonlijk, ik vind dat heel lastig om dat onder woorden te brengen. Maar ik ben heel veel met mijn gevoel bezig. Dus als ik door die lens heen kijk, dan raak ik echt regelmatig geëmotioneerd van wat ik zie. Ja, ja. En dat leg ik vast. Ja. En ja, ik hoop, ik denk dat ik dat een beetje overbreng. Ik zag veel natuurfoto's. Is dat eigenlijk je passie? Of, ja. Ja, toch wel. Ja, ja. Ja, daar vind ik echt mijn rust. Maar mooie foto's tot in Australië aan toe. Ja, ja, ja, bizar. Ja. Ja, ik was daar zelf ook heel verrast van. Ja. Ik werd ineens benaderd inderdaad. Ja, dat komt natuurlijk ook doordat het makkelijker is om wereldwijd op te vallen. Ja, zeg klopt. Maar via een website of via Instagram of zo. Maar dat moeten mensen dan wel zien. Ja, ze moeten hem inderdaad vinden. En ja, hoe ze hem gevonden hebben, dat weet ik nog steeds niet. Je bent er nog niet zelfs geweest. In Australië? Nee. Ik zou er dolgraag naartoe gaan, maar nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Je kunt daar mooie foto's maken, hoor. Ja, zeker weten. Prachtige natuur ook. Ja, ja. Daarom. Dus, ja. Nou ja, misschien komt dat nog. Ja. Ja. Maar fotograferen in Vlaardingen, Broekpolder veel? Ja, natuur. Daar ga ik ook al naartoe. Is dat allemaal te combineren met dat loodgietersbedrijf waar we het straks over hadden? Ja. Ja, ja, in de zomerperiode dan doe ik de avonden. Dan heb je ook het mooiste licht natuurlijk in de avond. En in de weekenden, dan ga ik er vaak op uit. Ja, en door de week dan neem ik wel eens een dagje vrij van het werk. Dat mag voor de baas. Ja, dat mag. Oké. <Okay. laughs> Ja. Dus wat dat betreft is die hobby ook wel een beetje uitgegroeid tot iets wat je heel graag doet naast het werk. Want je gaat het niet professioneel doen, hè? Nee, absoluut niet, nee. Nee. Nee, dat is niet de bedoeling. En wat is daarvan de drijfveer? Van nou? Ik ben bang dat op het moment dat als je iets professioneel gaat doen, dat de hobby eraf gaat. Als mensen die foto's willen bekijken, de prijzenfoto's, de niet geprezen foto's, alle foto's die erop staan, waar kunnen ze zijn? Op mijn website. En dat is www.martinafotografie.com. Martina, hè, Martina, met een A. Ja, dat ja, is even klopt. Duidelijk voor de duidelijkheid. Ja. En op Instagram ook? En op Instagram ook onder Martina van Raad. Ja, ja. Dus dan kunnen mensen allemaal zien wat voor foto's, wat voor foto's ik maak. En exposeren, komt dat er ook nog een keer van? Ja, ik ga ook een keer exposeren. Heel leuk, ik heb dat nooit eerder gedaan. Ik ben daar ook door benaderd. Nee, maar je hebt alles nog nooit eerder gedaan. Nee, klopt. Ik ben nog niet zo heel lang bezig. Nee. Dus dit is allemaal nieuw voor je, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, dat gaat wel gebeuren. Dan kunnen mensen die mooie foto's in groot formaat zien. Ja. Op de website is leuk, maar in groot formaat dan kunnen ze echt zien. Ja, ja, klopt. Zo is dat, ja. Dan weten we eigenlijk alles over je fotografie hobby. Moet ik er echt bij zijn? En over wat je daarnaast allemaal nog doet. Druk leven, denk ik. Ja, heel druk leven. Maar met heel veel plezier. Zeker weten. Dat straal je tenminste wel uit. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Martina van Raad, fotografe, hobbyfotografe moet ik zeggen. Ze blijft het ook doen, maar er komt een expositie, denk ik. En daar gaan we dan nog weer aandacht aan besteden. Le plus beau des romans d'amour, ça finit en solde à 10 balles. Y a qu'à chercher 8 jours, on en remplit des malles. Quand je t'ai vu briller la première fois, je te prenais pour un bijou rare. Mais des bijoux comme toi, y en a plein les boulevards. T'as beau avoir des mains comme des oiseaux câlins, tu es comme tous les autres. Oh toi, avec avec ton arsenal de phrases originales. Tu es comme tous les autres. Oh, oh, oh, toi, tu m'as sauté aux yeux et c'était merveilleux. Mais en te voyant mieux, j'ai compris que la réalité, c'est que toi, tu glisses encore les doigts, tu ne penses qu'à toi, tu es comme tous les autres, ces autres qui n'existent pas, puisqu'il n'y a que toi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tender moment alone. Oh, onmiskenbaar het geluid van Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. En daarvoor Juliette Gréco en Comme Tous les Autres. Zometeen gaan we het hebben over de Stichting Groove. Maar eerst is hier Elbow. Langzaam nemen ze afscheid, de boys van Elbow en Dear Friends. Stichting Groove houdt zich bezig met muziekles voor mensen met een verstandelijke beperking. Herman de Bruin praat erover met Levi Westra en Thijs Meinster. Beide heren, welkom. Ja, dankjewel. Dank. Groove, dat heeft volgens mij met muziek te maken. Dat klopt helemaal. Ja. En de Stichting Groove, wat behelst die precies? Wie wil daar wat over zeggen van jullie twee? Wij zijn een stichting die muziek maakt met mensen met een verstandelijke beperking. Mm-hmm. Dat doen we vooral in groepsverband. Omdat we geloven dat samen muziek maken, daar gaat het woord groove natuurlijk ook een beetje over. Yeah. Dat samen muziek maken goed voor je is. Dat is het voor Thijs en mij in ieder geval, zeker. Het is wel een beetje ons leven. En we vinden dat ontzettend leuk om dat met mensen te delen. En dan zeker met deze doelgroep, omdat het is erg leuk om met mensen met een verstandelijke beperking te werken. Ja. En Thijs, wat hebben jullie iets met die doelgroep dan? We hebben zelf al wat ervaring met werken met die doelgroep al voordat we met Groove bezig waren. Okay. En ook in de privésfeer. Absoluut. Nou kennen we Levi de Josti Band. Tenminste, dat is een bekende. Mag je het daarmee vergelijken? Of zeg je, dat loopt mank? Uiteraard. Ja? Nou, de Josti Band is natuurlijk het levende voorbeeld van wat sowieso muziek kan doen met deze doelgroep. Mm-hmm. Nou is het altijd wel zo. En wij kennen Lian Verburg van de Josti Band, kennen we ook. En er wordt altijd een beetje de draak gestoken natuurlijk met die Josti Band. Laatst met de toespraak van de minister-president natuurlijk, dat iedereen daar met die pot en pannen stond te slaan. En dat het op social media losging van, hey, staat de Josti Band daar buiten? Oké. Dus in die zin willen we er niet mee vergeleken worden. Nee. Maar zij doen het hartstikke goed. En die kanten willen wij natuurlijk... Ja, we willen geen kopie worden, maar die magie die zij in handen hebben, die willen wij ook al nastreven. Ja, en hoe ga je dat doen? Wij willen ons vooral richten op wat kleine groepen. Dus Josti Band is 120 man, dat is wel echt heel erg groot. Dat hoeft niet. Maar echt op de kleinere bands, in bandformatie. En meestal bestaat een band uit 5-6 mensen. Nou, dat is ook ongeveer de aantallen waar wij mee werken. Ja, zodat je ook wat meer aandacht hebt voor het individu en ook wat meer aandacht hebt voor... de kwaliteit. Dus dat we echt wel kunnen werken aan bijvoorbeeld een gitaarsolo of... Je kan ze ook individueel begeleiden dan. Ja, precies. Dat is dan beter te doen. Wat voor soort muziek moet ik vanuit gaan, Thijs? Och man, alles. Het ligt er ook aan waar de mensen zelf mee komen, waar de deelnemers mee komen. Daar zijn we ook hartstikke open voor. Ja. En vooral waar ze zelf naar luisteren, waar ze warm voor draaien. Ja. Hoe mooi is het, is dat de muziek die... waar je thuis naar luistert. Doen jullie dat met z'n tweeën? Want jullie hebben de stichting opgericht, Stichting Groove. Of heb je inmiddels meer mensen erbij kunnen betrekken? Ja, we zijn nu nog met z'n tweeën. We zijn uiteraard wel... we willen het niet alleen op ons eigen eilandje organiseren. Dus we zijn wel heel erg bezig met andere organisaties in Rotterdam ook betrekken. En samenwerken. Want dat eilandje is in Rotterdam, hè? Het eilandje is, we zitten nu dus op de Burgemeester Hondenlaag Gretelaan in Schiedam. De thuisbasis is een beetje Rotterdam. Maar omdat je in de zorg bij dit soort projecten toch zelf het vervoer moet organiseren, kunnen we het prima in dat lokaal in Schiedam doen. En dat is ook gewoon een te gekke locatie. Dus daar zitten we. Daar kan je goed met bands uit de vet. Ja, precies. Ja. Dus in een school, een groot theater. En we hopen natuurlijk dat we niet met z'n tweeën blijven. Dat er op een gegeven moment meerdere muzikanten, muziekdocenten met zo'n groep aan de slag kunnen gaan. Ja, dus er is nog zendingswerk te verrichten. Ja, absoluut. Ja, heel erg. En hoe ga je dat doen dan? Gewoon beginnen met wat we doen. En mensen erbij betrekken ook. En mensen erbij betrekken. Ja. Mensen laten zien wat we doen. Vooral deze mensen in het spotlicht zetten. Ja. En hoe betrek je mensen erbij? Hoe kunnen ze jullie bereiken? Stichting Groove. Stichting Groove. Dat schrijf je met stichtinggroove.nl. Dat is Groev. Ja. Yes. Ja. Want hoe lang zijn jullie nu bezig met dit? Een maand of 6. Mensen moeten zelf maar even kijken op die genoemde website. Levi Wester en Thijs Meinster over de Stichting Groove met Groev. En dan komt het allemaal goed, denk ik. Dank voor het gesprek, heren. Een verwarde man sleept zich voort over straat, duwt zijn winkelwagen door de stad van vroeg tot laat. Lege handen, lege maag, de tijd staat stil. Overal dezelfde vraag, of men hem iets geven wil. Wat is er gebeurd met jou? En waarom slaap jij in de kou? Heeft er dan niemand ooit gezegd, ik hou van jou? Niemand kent zijn verhaal over wat ooit was. Niemand ziet zijn stil verdriet, het waarom van allemaal. De vrienden die hij had, dwalen rond in zijn hoofd. Het is nu donker om hem heen. Heeft er dan niemand ooit gezegd, ik hou van jou? Heeft er dan niemand ooit gezegd, ik hou van jou? Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. En ja, dit was inderdaad Annie Lennox. Je hoorde er met Memphis in June. En daarvoor uit Nederland, nieuw Robin van Beek en Zwerver. Zometeen beeldend kunstenaar René Jacobs. Maar eerst luisteren we naar Charlie Rich. ask me how we do it, and I tell them we love each other. There's really nothing to it. It's easy. We love each other so, and we always will, I know. We found it long ago, and now we're sure that it's the kind to last forever. They ask me, can we make it? And I tell them we love each other. If there's trouble, can we take it? I tell them we love each other more than we ever. I'll just tell them we love each other so. We love each other. We love tell them we love each other so. We love each other so. In Amerika noemen ze hem Silver Fox. Charlie Rich was dat, en We Love Each Other. Ons derde onderwerp in dit uur. 15 jaar na het uitgeven van zijn eerste catalogus verscheen onlangs een nieuwe editie met daarin alle hoogte- en dieptepunten van beeldend kunstenaar René Jacobs. Hij is bij Herman de Bruin. René, welkom. Hallo, goeiedag. Was het nodig om weer iets te maken van de achtergrond van je werk? Ja, zeker. De vorige catalogus die dateerde uit 2005. En achteraf gezien was dat wel en niet een goed moment, omdat het echt een breukvlak is geweest in mijn kunstenaarschap. Want ik ben in 2006 begonnen met mijn galerie. 1 jaar later. En mijn beste werk heb ik eigenlijk in de periode daarna gemaakt. Dus het werd wel echt tijd om een nieuwe catalogus te gaan maken. Ja, en dat is niet alleen een catalogus met de werken die je gemaakt hebt, zo met de prijzen erbij, maar het is veel meer geworden. Ja, zeker. Het is een hele chronologie zit erin. Met ieder jaar vertel ik iets over het jaar wat er allemaal gebeurd is. En dat vind ik in zoverre interessant, omdat je heel goed kan zien de impact die je leven heeft op de werken die je maakt. En dat, die vertaalslag is denk ik boeiend. Ja. Kunnen mensen dat ook begrijpen dan, wat jij nu zegt? Of heb je dat ook uitgelegd? Ik denk het wel. Ik heb minder uitgelegd dan de vorige keer. In mijn vorige catalogus stond er bij ieder schilderij een heel uitgebreid verhaal waarin ik vertelde zeg maar wat er allemaal te zien was. Ik ben daar dit keer iets terughoudender mee geworden, maar ik heb wel een paar sleutelwerken uitgekozen en daarbij een beschrijving gemaakt van wat zien we nou eigenlijk en waarom is het zo geschilderd of zo gemaakt zoals ik het heb vormgegeven. Ja, want jij schildert ook een beetje buiten de lijntjes, hè? Ja, dat is denk ik wel waar. Ik denk dat dat ook een resultaat is van het feit dat ik er geen opleiding in heb gehad. Ik heb economie gestudeerd. Ja, je komt uit een heel ander vakjargon. Ja, hè? Zeker. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het grote nadeel is dat ik eruit zie als een management accountant. En daar ben ik ook voor opgeleid. Ja, ja. Het grote voordeel is wel dat je zakelijk dingen wat handiger aanpakt. Waardoor het iets makkelijker wordt om van dit hele moeilijke beroep je brood te verdienen, ja, denk ik. En dat is toch een voordeel. Ja, dat lukt wel. Ja, gaat prima. Ja. Gaat uitstekend. Ja. Ja. En daar is de catalogus een weerslag van eigenlijk, van alles wat je doet. Ja. Zeker. Het is niet alleen een doet verslag van het werk wat ik maak. Dat staat natuurlijk wel centraal. Maar er wordt ook wel iets verteld over de ondernemer die ik ook ben. En de ondernemingen die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Ja. 141 pagina's kunst en verhalen. Ja. Lang werk geweest. Ja, heel erg lang. Ik ben ermee begonnen in 2019, omdat ik 50 werd. Dacht ik, dit is wel een goed moment. En ik scheurde ook prom tijdens een voetbalpartijtje Achillesziel af. Dus toen had ik helemaal veel tijd eigenlijk. Ja. En sindsdien heb ik eraan gewerkt. Maar wat een probleem was, is dat er in de tijd die daarna volgde zoveel gebeurde ook nog. Hè. De hele corona-economie kwam er nog eens overheen. En dat wil je dan toch ook allemaal nog wel meepikken. Dus ik heb het telkens nog even iets uitgesteld. Er kwam telkens nog één of twee werkjes bij. En ook het hele schaven aan zo'n catalogus. En het schrappen van teksten en het schrappen van schilderijen ook. Daar is veel tijd in gaan zitten. Ja, en dan heb je op de kop staan je naam, René Jacobs. En tragisch realisme. Ja, dat klopt. Dat is een beetje de titel die ik heb mee willen geven aan het boek. Mijn vorige catalogus heette Gevallen Superhelden. En dat was omdat dat was het voornaamste thema wat ik toen schilderde. De mensen die uit alle macht probeerden iets meer te zijn dan ze werkelijk waren en daar niet in slaagden. En het is nu wat meer naar tragisch realisme, omdat eigenlijk de groep wat dat betreft groter is. Ik schilder toch een tragische samenleving. En ik probeer dat op een realistische manier te doen. En ik probeer dat te doen met een vleugje humor. Waardoor de kunstwerken ook nog erg draaglijk worden. Ja, want anders zou je zeggen tragisch, alleen maar tragisch. Dat wordt heel, heel zielig. Maar er zit zoveel humor in dat je er ook een glimlach en soms een hele lach bij kan verzinnen. Ja. Een kijkboek, een leesboek, een achtergrondboek. Waar is het verkrijgbaar? Het is om een aantal plekken te verkrijgen. Het is uiteraard in mijn galerie op de Nieuwe Lange Dijk in Delft te krijgen. Je kan het ook via mijn webshop. Dat is www.miniarts.nl. En in boekhandel De Omslag ligt het op dit moment in Delft. Een veelzijdig kunstenaar, dat hebben we gemerkt. René Jacobs, dank. Feels like I'm standing. Discover. Dit is De Late Avond. Minder bekend, maar typisch Elton John. Je hoorde Simple Man uit 1978. En daarvoor Donna Lewis en I Love You Always, Forever. En dat was De Late Avond van donderdag 7 januari. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Gary Moore heeft het laatste woord. Fijne nacht. Another town, another place. The lonely streets where we embraced. Then you were gone without a trace. Nothing's the same without. Another day goes passing by. I sit alone and wonder why. Sometimes it's hard, but I will try to live my life without.